ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम संस्कृत से अंग्रेजी अनुवाद श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा उनका तात्पर्य भी है। प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 7 क्षुद्रायुषाङ्गनामङ्गा मर्त्यानां ऋतमिच्छताम् इहो प्रभूतो भगवान् मृत्युषामित्रकर्मणि। श्लोक अनुवाद। हे सुत गोस्वामी, मनुष्यों में से कुछ ऐसे है जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तात्पर्य, जैसे जैसे जीव जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर धीरे धीरे उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, त्यों त्यों वह मृत्यु के पाश से मुक्त होने के लिए उत्सुक रहते हैं। आधुनिक विज्ञानी शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के नियंत्रक यमराज इतने क्रूर है कि वे खुद उस विज्ञानी तक को नहीं चढ़ते। जो विज्ञानी वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु रोकने का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, वह खुद यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाते हैं। मृत्यु रोकने की बात तो कोसी दूर रही, कोई जीवन की लघु अवधि को क्षण के एक अंश भर भी नहीं बढ़ा सकता। यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकने की कोई आशा है तो यही है कि उन्हें बुलाकर भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। यमराज भगवान के परम भक्त है और उन्हें उन शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तनों तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है। जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। यह उन लोगों के लिए अच्छा हुआ जो मारना नहीं चाहते थे। क्षुद्रायुषम, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। शुनक ऋषि समवेत सहित हजार ऋषियों के तरफ से शुद्ध गोस्वामी को कहते हैं। इस श्लोक में पहला शब्द है क्षुद्र आयुषम। ये सब ऋषि नैमिषारण्य में उपस्थित है क्योंकि सब जानते हैं कि क्षुद्र आयुषम जीवन आयु क्षणिक। हम आते जाते और बीच में समय अधिक नहीं, बहुत कम है। वे सब जानते इसलिए वे उनके सुदुर्लभ और अमूल्य मानव जीवन उसी प्रकार बिटना चाहते जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इसी बात समझना आध्यात्मिक ज्ञान का पहला स्तर है और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश है। इस बात हरे कृष्ण इस बात समझना संभव नहीं है निम्नतर पशु जाति में, केवल मनुष्य जन्म में संभव है। तो बहुत बहुत जन्मों के पश्चात इस मानव शरीर प्राप्त करना संभव है। इसलिए भगवान कृष्ण उद्धव को इस बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किया है जिसका बार बार चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है कि लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम अर्थतम अनित्यम अपीह धीर तूर्णम यथेदन पतेदनुमृत्ययाव निश्रयसाय विषय खलु सर्वथा स्यात्। तो यदि हम सदैव इस श्लोक का अर्थ स्मरण करेंगे हमारा परम लाभ होगा। इस श्लोक का अर्थ है कि मनुष्य जीवन बहुत जन्मों के पश्चात प्राप्त होते हैं, बहुत दुर्लभ ही है, परंतु हम जो अभी इस श्लोक का अर्थ की चर्चा करते हैं हम मनुष्य जन्म प्राप्त किए हो उपस्थित है कुछ मच्छा बहा कुछ कुत्ते भी है। तो ऐसे निम्न जीव जाति में ये सब बात कान में से सुन के भी समझ नहीं सकता। केवल मनुष्य जीवन में यथार्थ बुद्धि है, पर्याप्त बुद्धि है इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को समझना। वो क्या है, वो बात क्या है कि हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु प्राप्त होते हैं। पुनरापि जननम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम। तो ऐसा करना ठीक नहीं है। हमें इस मानव शरीर प्राप्त करके जो भी करना पड़ेगा जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा वो ही करना चाहिए। मनुष्य जन्म क्षणिक है, हम ज्यादा समय नहीं रहेगा, तो जो भी मृत्यु जो असंभावी है जिससे मुक्ति नहीं होते, उसके पहले हमें वो साधना जो भी करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा वो करना चाहिए। और यदि यही बात सुन के भी हम सोचते लेकिन दुनिया में बहुत कुछ है भोगने के लिए, विषय सुख तो है, तो हम और भी विचार करना चाहिए कि हर एक जन्म में 84 लाख जीव जाति है और हर एक जीव जाति में बहुत अवसर है विषय सुख के लिए, इंद्रिय सुख, परंतु केवल मानव जीवन में ये सब विषय पर विचार करना जिससे हम दुखमय जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो सकते, केवल मनुष्य जन्म में ऐसे विचार विमर्श करना संभव है। परंतु समय तो अधिक नहीं है, क्षणायुषम, और इस क्षणिक मानव जन्म प्राप्त करने के बाद यदि हम इस क्षणिक जीवन का समय यदि हम प्रयास नहीं करते जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना, तो मृत्यु के बाद हम वो अवसर और नहीं मिलेंगे। विशेषकर इस काली युग में सामान्य लोग तो सामान्य जीवन शैली में तो लोग इतना सब पाप करते हैं कि नीच योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। आजकल क्या पाप है क्या पुण्य है लोग तो ऐसे विचार नहीं करते, और इसलिए बहुत प्रकार के पाप करते हैं और डरते भी नहीं, विश्वास नहीं करते कि यमराज ऐसे व्यक्ति हैं। उनका विश्वास है आधुनिक तथा कथित विज्ञान में, और ये सब वैज्ञानिक बोलते हैं कि हम और ज्यादा अनुसंधान करने से हम उपाय सृष्टि करेगा जिससे मृत्यु बंद होगा, मृत्यु बंद हो जाएगा और हम यमराज के पास नहीं जाएंगे। तो यमराज ये सब खेल देखते रहते और बड़े बड़ी बड़ी बात बोलने वाले वैज्ञानिकों को भी यथार्थ समय फकलाते, आओ आओ नहीं नहीं मैं रिसर्च करता हूं जिससे मैं मार नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो बहुत जन्मों के बाद वापस मानव शरीर प्राप्त करके तुम्हारा रिसर्च कर सकेगा, तो अभी मेरा पास आप आना पड़ेगा। यमराज कहते विश्वास नहीं करते, हम बोलते कि हम माइक्रोस्कोप में यमराज को नहीं देखा और टेलीस्कोप में नहीं, तो यमराज ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भगवान नहीं है, ऐसा बोलते लोग का विश्वास है विज्ञान में, परंतु वो विज्ञान समर्थ नहीं है हमको जन्म मृत्यु से बचाने के लिए। एक ही उपाय है, उपाय जो इस भगवत शास्त्र में प्रदत्त है, और वो उपाय क्या है, भगवान कृष्ण के बारे में कथा श्रवण करना और उनका नाम कीर्तन करना, अनार्थो पशमंग साक्षात भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिता यस्यां वाय श्रूयमानानं कृष्णे परम पुरुषे। तो अनर्थ। ये सभी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शब्द की व्याख्या करने तो कम से कम एक घंटा लगेगा। अर्थ और अनर्थ, हमारा अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या होने चाहिए, परम गति परम लक्ष्य क्या होने चाहिए, कृष्ण चरण प्राप्ति कृष्ण भक्ति शुद्ध भक्ति में अधिष्ठित होना। तो सब कुछ जो हम करते सोचते सब कुछ जिसलिए हम प्रयास करते हैं जो उस आर्थ के अनुसार नहीं है, अर्थात सब कुछ जो हम करते हैं कृष्ण भक्ति के बहा वो सब अनर्थ है। मैं बड़ा होऊंगा, मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, मैं शादी करके सुखी होऊंगा, ये सब विचार अनर्थ है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे चिंतन ऐसे उद्देश्य से पुनरापि जननम पुनरापि मरणम कृष्ण विस्मृति होती है, इसे वो सब अनर्थ बोलते हैं, सब मायक है। तो अनर्थो पशमंग साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, तो ये सब अनर्थ से वो सब अनर्थ से मुक्त होने का उपाय है अधोक्षज भगवान कृष्ण की भक्ति करना, भक्ति योग। तो वो सब अनर्थ जो है तो आपने आप नष्ट हो जाते कृष्ण भक्ति करने से। ज्ञान योग वे दूसरे उपाय है भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए, लेकिन वो सब उपाय दुर्बल है और भक्ति बलवान है, बलवती है। क्योंकि अनर्थो पशमं उपशमं मतलब बचना, अनर्थो पशमं साक्षात भक्ति योग से हम साक्षात मुक्ति मिलती है वो सब अनर्थों से, और ज्ञान और योग से हम थोड़ा सा आराम मिल सकते वो सब दुखों का कारण से। अनर्थो पशमंग साक्षात भक्ति योग मधोक्ष से लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सर्वत संत। ज्यादा लोग तो नहीं जानते कि भक्ति कृष्ण भक्ति करने से हम मुक्त हो सकते, ज्यादा सामान्य लोग तो नहीं जानते कि इस भौतिक संसार दुखमय है। तो हम हमारा वास्तविक अर्थ से इतने दूर है कि हम हमारा अर्थ कृष्ण भक्ति प्राप्त करना हम उसको अनर्थ मानते हैं, और जो अनर्थ है वो प्रयास इस भौतिक संसार में सुखी होना हम उसको अर्थ मानते हैं। तो इस प्रकार हमारी बुद्धि तो एकदम उल्टा विपरीत ही है। तो इसलिए विद्वान व्यासदेव श्रीमद् भागवत शास्त्र रचना की, जिससे हम जो मायाबद्ध जीव है अज्ञानी इस ज्ञान मिल सकते, जिससे हमारा जीवन को सुधार कर सकते। यस्यां वाई श्रीमानानं कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयावहः। वो अनर्थ क्या है, सब कुछ जो हम करते हैं जो कृष्ण भक्ति नहीं है, और उससे क्या फल होते, और हम सब जो हम करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए उसका वास्तविक फल क्या होते हैं? शोक, मोह और भय। तो कृष्ण भक्ति करने से यस्यां वा श्रूयमानानं श्रीमद् भागवत श्रवण करने से कृष्णे परम पुरुषे, परम पुरुष कृष्ण के प्रति भक्ति भाव का उदय होता है हृदय में, जिससे शोक मोह भय और सब असद गुण जो हृदय में है सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। तो यही सब समझना चाहिए। बार बार भागवत में, इस श्रीमद् भागवत शास्त्र में इस प्रकार की चर्चा होती है कि आयु क्षणिक होते हैं। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध में भी, जिसमें विशेषतः श्री कृष्ण लीला माधुरी का वर्णन, उसमें भी इस प्रकार श्लोक आते हैं। जैसे श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव इनके पिताजी और उपस्थित ऋषियों को कहे कि जनेश्व विज्ञेश स एव गोकुल, वो श्लोक क्या है प्रथम पंक्ति? नहीं नहीं नहीं, जनेश्व विज्ञेश स एव गोकुल, यस्यात्म बुद्धि कुणपे धृतातु, आत्मबुद्धि, ईश्वर मैं हूं, ये प्रथम अनर्थ है। ऐसे सोचना कि ईश्वर मैं हूं, ईश्वर शरीर मैं हूं और ईश्वर का सुख मेरा सुख है, मेरा जीवन का उद्देश्य। तो सब लोग ऐसे ही सोचे, केवल मनुष्य नहीं तो कुत्ते बिल्ली ऊंट सब ऐसे सोचते हैं। कुत्ते जो रास्ते में चलते है वो उसका विचार तो नहीं करते तो उसका मन नहीं ऐसा है तो विचार नहीं करते, कुछ बुद्धि है, लेकिन वो कुत्ते की पूरी बुद्धि तो कहाँ है कुछ खाने के लिए, कहाँ है महासुंदरी कुत्ती मिस वर्ल्ड, कुतियों की मिस वर्ल्ड, और सुआ भी महान सुंदरी सूरी से बहुत उत्साही होता, कितना ब्यूटीफुल सुअरी, सो ब्यूटीफुल। तो विषय इंद्रिय सुख के अलावा और कुछ चिंता नहीं है, क्योंकि वो जीव जिसका स्वभाव सच्चिदानंदमय है, जिसका मूल स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अधिष्ठित होना, वो अभी सुअर का शरीर में है या कुत्ते का शरीर में है, और कि इस शरीर में हूं उसके अलावा उसके बाहर सोचना संभव नहीं है नीच पशु योनियों में। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके कि मैं ईश्वरी हूं ऐसे सोचना उचित नहीं है, वो पशु जैसे सोचना है। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं यस्यात्म बुद्धि कुणपे धृतातु, इस शरीर क्या है वो बैग जैसे है, स्वच्छ के अंदर वो हार है, मांस है, मलमूत्र है, वो सब कुछ है, और कफ पित्त वायु, आयुर्वेद में वो तीन दोष ऐसे विचार है। तो ईश्वर में कफ पित्त दोष, कफ पित्त वायु दोष है, ये खाली एक बैग है। तो जो ऐसा विचार करते हैं कि इस शरीर में हूं, वो पशु जैसे है, मानव का रूप है लेकिन पशु जैसे ही बुद्धि है। यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधिकलत्रादिषु भूम इज्जति। तो ऐसा विचार है कि इस शरीर में हूं, इस शरीर में आप कौन है, मैं भारतीय हूं, ये देश मेरा देश है, ये औरत मेरी पत्नी है, ये बच्चे मेरे हैं। तो यस्य आत्मबुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिषु भूम इज्जति। कलत्र मतलब पत्नी, कलत्रादिषु का मतलब पत्नी, हम दो हमारे दो, ये मेरे कुटुंब है, स्वजन है। तो ऐसे सोचना श्री कृष्ण कहते हैं ये पशुओं की बुद्धि है, मनुष्यों के लिए ऐसे सोचना उचित नहीं है। और भूम इज्जति, मेरे देश पूजा है, मेरे देश श्रेष्ठ है। तो कैसे आपका देश श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं यहां जन्म लिया था। तो सब ऐसे ही सोचते, मेरा देश इंग्लैंड है, इंग्लैंड श्रेष्ठ देश है। क्या प्रमाण है कि इंग्लैंड श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसमें जन्म लिया था, वो काफी प्रमाण है ना, मैं जन्म लिया था तो वो देश तो श्रेष्ठ ही है। तो ऐसे ही सोचना पशु बुद्धि है। तो कुत्ता भी ऐसे सोचते, वो कुत्ता का कुछ इलाका है जिसमें वो रहते हैं, और अगर कोई बाहर से आता है वो जाओ जाओ जाओ जाओ यहां मत आओ, ये मेरा देश है। तो ऐसी बुद्धि कुत्ता जैसी बुद्धि, स्वधि कलचारिषु भौम इज्जति। यथीर्थ सलिलेन कार्हिचित्। और अगर ये बात सुन के कहते नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं पुण्यशाली व्यक्ति हूं, मैं हिंदू हूं, तीर्थ यात्रा करता हूं, मैं महाकाल उज्जैन जाता हूं और क्षिप्र नदी में स्नान करता हूं, मैं पक्का हिंदू हूं, या मैं मुसलमान हूं, मैं हज करता हूं, मक्का मदीना जाता हूं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो ऐसा विचार करते हैं वो भी पशु जैसे है। क्यों? क्योंकि वो तीर्थ स्थान जाते हैं और सोचते हैं कि जाने से वहां स्नान करने से मेरा काम हो गया। वास्तव में तीर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है वहां उपस्थित संतों से सद्वाणी श्रवण करना, गीता भगवत की वाणी सुनना। तो खाली जाना आना आना जाना तो ज्यादा लाभ नहीं होते। तो शास्त्र में ऐसा बताया है कि पुष्कर जाओ, प्रयाग जाओ, ये सब जाओ, स्नान करो और उससे फायदा होगा, पुण्य होगा। तो वो सही है, लेकिन जो जाते हैं पुण्य अर्जन करने के लिए, किस प्रकार का पुण्य, जिससे मैं भविष्य में पुण्य कर्म करने का फल से मैं खाना पीना सोने का अच्छा अवसर मिलूंगा, मैं देवलोक में अप्सराओं के साथ नाचूंगा, इसलिए मैं पुष्कर यात्रा किया था। तो वो बुद्धि पशुओं की बुद्धि है, जैसे कुत्ता का विचार है कि मैं यहां रहता हूं और अच्छा खाना मिलता हूँ और अच्छी कुत्ती भी है। तो जो लोग सोचते कि मैं स्वर्ग जाऊंगा वहां बहुत बढ़िया से धूमधाम में खाना पीना सोना अप्सराओं के साथ नाचना, तो उद्देश्य तो कुत्ते का उद्देश्य से पृथक नहीं है, एक ही उद्देश्य ही है इंद्रिय सुख। तो केवल पुण्यशाली होने से ज्यादा फायदा नहीं होता। तो संतों से भगवत कथा हरि कथा सुनना चाहिए। कलयुग का प्रभाव से पवित्र तीर्थों में ऐसे संत बहुत दुर्लभ ही है। बहुत है जो साधु का वेश पहन के आने वाले पुण्यशाली लोग का शोषण करते हैं, परंतु वास्तविक साधु जो इसी प्रकार प्रचार करते हैं कि क्षणिक जीवन में चंचल जीवन में कृष्ण भक्ति करने चाहिए, शुद्ध कृष्ण भक्ति, और इंद्रिय सुख का प्रयास छोड़ना चाहिए, ऐसे साधु बहुत दुर्लभ ही है। बहवो गुरुवो संति शिष्य वित्त पहार का दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संता पहार का। बहुत है ऐसे गुरु है जो बहुत निपुण है शिष्यों के धन लेने से, और दुर्लभ है वो सद्गुरु जो निपुण है शिष्यों के संताप लेने से नष्ट कर। तो ये सब चर्चा बाबा भागवत में आते, श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय है क्या? हरि लीला। बीच बीच इस प्रकार चेतावनी है, अस्थाई क्षणिक मानव जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। इस क्षणिक मानव जीवन प्राप्त करके हमें हरि कथा सुनना चाहिए, किसलिए? जिससे हमारी स्वाभाविक रुचि की उत्पत्ति होगी कृष्ण चरण सेवा में। यदि हम भागवत कथा सुनते हैं मनोरंजनी अंदाज से, जैसे बहुत भागवत वक्ता ऐसे है जो भागवत कथा कहते हैं और बहुत बड़ा बंदोबस्त होते हैं भागवत कथा के लिए, बहुत बड़ा पोस्टर लगाना है भागवत कथा आ जाओ भागवत कथा सुनो, परंतु उस प्रकार भागवत वक्ता तो इस प्रकार का प्रचार जो श्रीमद् भागवत में है उस प्रकार तो नहीं बोलते कि हमें इस दुर्लभ मानव जन्म तो पूरा उत्साह करना चाहिए श्री कृष्ण की सेवा में, हमें इंद्रिय सुख का प्रयास छोड़ना चाहिए, हमें ईश्वरीय मैं हूं इस भ्रांत आत्म परिचय छोड़ना चाहिए कि हमारे प्रिय मित्रों कुटुंबों स्वजनों ऐसे सोचना मायक है। तो ढोंगी भगवत वक्तों तो ऐसे नहीं बोलते, तो इसलिए हमें भगवत का हर एक श्लोक का विचार करना चाहिए। और जिससे हमारा शाश्वत पूर्ण कल्याण होगा, हमें विशेषकर आधुनिक युग में श्रील प्रभुपाद की रचित श्रीमद् भागवत प्रकाशन पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, जिससे हम सन्मार्ग मिलेंगे, वास्तविक दिशा मिलेंगे कि कृष्ण भक्ति, संपूर्ण कृष्ण भक्ति वो ही जीवन का लक्ष्य है। इस क्षणिक मानव जीवन में वो भक्ति, शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति की साधना करना चाहिए। साधना का मतलब जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति में वो सब ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए हम हरि कृष्ण महामंत्र जपते हैं, हम केवल कृष्ण प्रसाद हमारा आहार के रूप में लेते हैं, हम साधु संग करते हैं, कृष्ण भक्तों का संग करते हैं इत्यादि। और प्रतिकूल यस्य वर्जनम, सब कुछ जो प्रतिकूल है कृष्ण भक्ति में सब कुछ वर्जन करना चाहिए। तो कनिष्ठ भक्तों या आधा भक्त, मिश्रित भक्त, तो कुछ भक्ति करते हैं और कुछ भुक्ति अर्थात इंद्रिय सुख के लिए प्रयास साथ साथ करते हैं। तो बोलते हैं कि हम हरि नाम करते हैं और हम इंद्रिय सुख उसके लिए भी हम प्रयास करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में हैं, हम संसारी हैं। तो ऐसे सोचा, हम संसारी हैं और इसलिए हमें सांसारिक सुख के लिए प्रयास करने चाहिए, वो अनार्थी ही है। ऐसे सोचने से हम सांसारिक बंधन से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते और कृष्ण प्रेम भक्ति हम कभी भी प्राप्त नहीं करेंगे। हम सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी, शौनक ऋषि जैसे उत्साही होने चाहिए शुद्ध निर्मल कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, नहीं तो संभव नहीं होगा। यदि हम पूर्ण उत्साही नहीं है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए तो हम प्राप्त नहीं करेंगे। कृष्ण भक्ति दुर्लभी है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से केवल हरि नाम कीर्तन करने से इस कलि युग में हम इस बहुत सरल उपाय से, सरलता से हम भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं और हम शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हमारा उद्देश्य तो पूरा गंभीर होना चाहिए, तीव्रता होना चाहिए भक्ति में। तो यदि हम आधा भक्ति करते हैं, आधा इंद्रिय सुख करते हैं, तो उससे हम चैतन्य महाप्रभु की पूरी कृपा नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सब सन्यासी होने चाहिए? नहीं है। तो गृहस्थ जीवन में कृष्ण भक्ति करने है और करना चाहिए, परंतु गृहस्थ जीवन में कि मैं इस गृह का भोगी हूं ऐसी बुद्धि चढ़ना चाहिए कि मैं गृहस्थ हूं और मेरा गृह है कृष्ण भक्ति के लिए। इस घर में हमारा उद्देश्य नहीं है गृह सुख, हमारा उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना। तो मृत्यु होगा, आज कल परसों, एक महीने के बाद, एक साल के बाद, दस साल के बाद, पचास साल के बाद, हमें मालूम नहीं कब होगा, लेकिन होगा, ईश्वरीय का पतन होगा। उसके पहले हमें सब कुछ जो करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा वो तो करना चाहिए, और क्या करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, कृष्ण भक्ति करना चाहिए। कृष्ण भक्ति का मुख्य उद्देश्य नहीं है मुक्ति प्राप्त करना, कृष्ण भक्ति करने का उद्देश्य कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। भक्त्या संजते आ भक्त्या, भक्ति करने से प्राप्य क्या है, भक्ति, और भक्ति का सर्वोच्च स्तर है कृष्ण प्रेम। तो हम जो साधना करते हैं, हरे कृष्ण नाम जप करते हैं, और वो करने से हमारा उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति। तो हम जो अभी इस भव सागर में है, हम जो अभी माया का प्रभाव से मोहित है, तो हमें इस प्राथमिक स्तर में हमें समझना चाहिए कि इस भौतिक संसार दुखमय है, हम इस दुख से ही बचाना चाहिए। इस पुनरापि जननम पुनरापि मरणम जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो उपाय है कृष्ण भक्ति, मुक्त होने के लिए उपाय है कृष्ण भक्ति, परंतु कृष्ण भक्ति का मुख्य उद्देश्य मुक्ति तो नहीं है, मुख्य उद्देश्य कृष्ण प्रेम है। तो दो दिशा कोण से देखना चाहिए। तो पहले कि मैं बड़ा दुखी हूं इस भौतिक संसार में, इसलिए मुझे कृष्ण भक्ति करना चाहिए जिससे दुख से बचना होगा, वो एक परिप्रेक्ष्य है। और उसके ऊपर विचार है कि कृष्ण प्रेम प्राप्ति हमारा उद्देश्य है। तो कृष्ण भक्ति से कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है, और उसका कृष्ण भक्ति का आनुषंगिक फल है भौतिक दुर्दशा से मुक्ति प्राप्त करना। तो इतना बढ़िया है कृष्ण भक्ति। वो कृष्ण भक्ति सामान्यतः केवल मानव जीवन में करने है, तो इसलिए हमें इस विचार करने से कि हम बहुत दिन इस शरीर में नहीं रहेंगे, इस विचार करके कि बहुत जरूरी है कृष्ण भक्ति करना, हमें कृष्ण भक्ति करने चाहिए, हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, तो इसलिए हर एक दिन में हर एक क्षण में इस क्षणिक जीवन में हमें कृष्ण स्मरण करना चाहिए, हमें कृष्ण नाम बोलने चाहिए, हमें कृष्ण कथा सुनने चाहिए, हमें कृष्ण सेवा करने चाहिए। तो इस प्रकार जीवन की परम संसिद्धि प्राप्त होती है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो इस विषय पर तो जरा सा अभी पूछिए। साउंड ठीक था, सब जो पीछे बैठ रहा है तो सब अच्छी तरह साउंड डाला है। नो ओके, सो दिस नारायण नारायण दस कैलेंडर्स फिर पूछ क्या क्या कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम दोनों अलग अलग कृष्ण प्रेम और मुक्ति अलग अलग है। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, भेद और अभेद अचिंत्य ही है। तो कृष्ण प्रेम में शामिल है मुक्ति, परंतु मुक्ति में कृष्ण प्रेम नहीं है। संभव है मुक्त होना परंतु कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होना, परंतु जो कृष्ण प्रेममय है वो मुक्ति है। मुक्ति दो प्रकार है, एक है कृष्ण प्रेममयी मुक्ति और दूसरी है वो ब्रह्मलीन होना। ब्रह्म ज्योति है श्री कृष्ण की अंग कांति, और उसमें लीन हो जाने के लिए ऐसा संत है जो कृष्ण भक्ति को महत्व नहीं देते, तो वो एक प्रकार की मुक्ति है। लोग जो विचार करते हैं कि इस भौतिक संसार दुग्मय है और उससे प्रयास करते हैं मुक्त होना, सभी प्रकार की आसक्तियां से मुक्त होना, तो ऐसे लोग उस प्रकार ब्रह्म ज्योति में लीन हो सकते हैं, वो एक प्रकार की मुक्ति है। और जो कृष्ण प्रेमी है तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने से तो अपने आप मुक्त होते, क्योंकि इस भौतिक संसार का मूल, भौतिक स्थिति का मूल कारण है कृष्ण विस्मृति। जीवेश्वर रूप है कृष्ण नित्य दास, हमारा मूल स्वभाव मूल स्वरूप है कि हम कृष्ण के सेवक हैं। तो कृष्ण भूली से जीवन आदि बहिमुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। कृष्ण विस्मृति से हम अनादि काल से इस भौतिक संसार में भौतिक दुख भोगते हैं। तो ये दोष है कृष्ण विस्मृति कि मैं कृष्ण का दास हूं, इस दोष है भवबंधन का कारण। तो यदि हम कृष्ण भक्ति साधना करते हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त होते हैं, तो बाबा बंधन का कारण जो कृष्ण विस्मृति है तो वो तो नष्ट होते और नहीं रहते। तो यदि हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो कृष्ण भक्ति का आनुषंगिक फल है बाबा बंधन से मुक्ति। तो कृष्ण प्रेम में मुक्ति ही है, परंतु मुक्ति में ही कृष्ण भक्ति नहीं है। संभावना है मुक्त होना उस प्रकार की मुक्ति जिसमें कृष्ण भक्ति नहीं है, लेकिन वो मुक्ति तो पूरी मुक्ति नहीं है, क्योंकि एक साधु यदि मन को स्थिर करने से योग अभ्यास करने से मन को दमन करते हैं और भौतिक आसक्तियों से मुक्त होने के कारण वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं तो माया से मुक्त है, परंतु वो बाबा बंधन का मूल कारण जो कृष्ण विस्मृति है तो वो उससे मुक्त नहीं है। बाबा बंधन का कारण तब तक रहते हैं, तो इसलिए भागवत में यही बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है कि ये रविंदाक्ष विमुक्त मान स्वयस्त भावद अविशुद्ध बुद्ध आरुह्य कृच्छ्रेन परं पतं तथा फतन्त्यधो नारुत युष्वदंग। ब्रह्मा जी और सब देवताओं Shri Krishna ko is prakar stuti karte hain ki he Bhagavan, kuch log hai jo mukti prapt karne ke liye krich sadhana karte. Krich matlab bahut kasht se sadhana karte, bahut kathin sadhana karte. Or mukt hote, vimukta mani. Ve sochte me pura mukt ho gaya hun. Parantu ve mukt hote hue bhi vimukt nahi hai. Pura mukt nahi hai kyunki avi shuddha buddhi. Unki buddhi shuddh ho gayi. Arthat bhutik asaktiyan se mukt hai. Parantu vishuddh nahi hai. Kyunki yushmad अंग्रया आपके अनादर युष्मद अंग्रया आपके चरणों पर आदर नहीं करते, इसलिए उनकी बुद्धि शुद्ध है परंतु पूर्ण शुद्ध नहीं है और इसलिए वो मुक्त अवस्था से भी पतित होते हैं. तो वो मुक्ति पूरी मुक्ति नहीं है, वो भौतिक दुखों यंत्रणों से थोड़ा समय अवकाश प्राप्त करने है छुट्टी, वो पूरी मुक्ति नहीं है. पूरी मुक्ति है कृष्ण भक्ति में. तो योगी अंग कृच साधना करते हैं, बहुत कठिन योग अभ्यास करते हैं और अपूर्ण मुक्ति मिलती है उससे, परंतु भक्तों तो आनंदमय साधना करते हैं और बहुत वो साधना करने से बहुत आसानी से पूरी मुक्ति मिलती है. कृष्ण भक्ति साधना में कठिनाई नहीं है, पूरा आनंदमय है क्योंकि ये स्वाभाविक ही है. जीव का स्वभाव है कृष्ण भक्ति करना. तो कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ उपाय है, सरल उपाय है, पूर्ण उपाय है और इतना महान है कि वो मुक्ति जो योग्यांग बहुत कठिनाई से बहुत दीर्घ समय के पश्चात मिलती है, वो मुक्ति भक्ति करने का एक आंशिक अनुसंगिक फल है. तो करीब यही सब बात बोलना थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बहुत जन्मों के पश्चात हम ऐसी बात सुनने का अवसर मिलते हैं, तो बार बार सुनना चाहिए. तो आप यहां बार बार आइए और धीरे धीरे ये सब धारणा मन में पक जाएगा और स्वाध्याय भी करना चाहिए. श्रीमद् भागवत पूर्ण ज्ञान पूर्ण प्रेम का भंडार है. तो आप इस भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय कीजिए. कौन आप जो उपस्थित है, कौन नियमित रूप से भागवत पाठ करते हैं अपने घर में या हॉस्टल में? खाली दो दिव्यांग में और दो तीन चार. तो कैसे लगते है? क्या महसूस है? थोड़ा सा बोलिए इसके बारे में माइक. और आप जो पीछे है जो भगवत पाठ करते, थोड़ा सा बोलिए आपका क्या अनुभव है. ये हमारा अनुरोध है या आदेश है। श्रीमद् भागवत पाठ के से पाठ करने से आप परम लाभान्वित होंगे, आपका जीवन धन्य होगा, धन्य हो जाएगा। हरे कृष्ण।